Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz sakın dönüp de ardına bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru gidin.